महाभारत विराट पर्व चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। अर्जुन का उत्तर कुमार से अपना और अपने भाइयों का यथार्थ परिचय देना। उत्तर उवाच सुवर्ण विक्रतानि मानि आयुधानि महात्मनाम रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानाम अशुकारिणम् वानोऽस्विदर्जुन पार्थ कौरव्यो वा युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पांडवः। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के ये सुवर्ण भूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे पृथा पुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडव पुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? सर्वम् एव महात्मानः सर्वमित्र विनाशनाः राजमक्षेह पराकीर्य न श्रूयन्ते कथञ्चन। संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी महात्मा जो वे द्वारा अपना राज्य हार कर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कोई कुछ सुनने में नहीं आता। द्रौपदी क्वच पांचाली स्त्री रत्न स्थिति विस्तृताम मिथि विस्तृताम जितान अक्षैर हस्तदा कृष्णा ताने वान्य गमत बनम। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वह कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन उवाच अहमम्य अर्जुन सा पार्थ सभास्तारो युधिष्ठिरः बल्लवो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः। अर्जुन ने कहा, राजकुमार मैं ही प्रथा पुत्र अर्जुन हूँ, राजा की सभा के माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर है, बल्लभ भीमसेन है जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोइये का काम करते हैं। अश्वबंधोऽथ नकुलः सहदेवस्तु गोकुले सैरन्ध्री द्रौपदीं विद्धि यत्कृते किचकाहिताः। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नकुल है और गौशाला के अध्यक्ष तंत्रपाल सहदेव है। सैरंध्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण सभी अभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर उवाच दश पार्थस्य नामानि जानि पूर्वं श्रुतानि वे प्रब्रुयास्तानि यदि मे श्रद्धयाम सर्वमेव ते। उत्तर बोले, मैंने पहले जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन वाच हन्तते हम समाचक्षे दश नामानि यानि मे वैराटे श्रुतानि त्वं यानि पूर्वं श्रुतानि ते। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र मेरे जो 10 नाम है और जिन्हें तुमने पहले से ही सुन रखा है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। एकाग्रमानसो भूत्वा श्रुण सर्वं समाहितः अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटो श्वेतवाहनः विभस्तुर्विजय कृष्ण सभ्यसाची धनंजयः। एकाग्र चित्त हो, सावधानी के साथ सबको सुनना। वे नाम ये हैं, अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, विभस्तु, विजय, कृष्णा, सभ्यसाची और धनंजय। उत्तर उवाच केनासि विजयो नाम केनासि श्वेतवाहनः किरीटी नाम केनासि सभ्यसाची कथं भवान। उत्तर ने पूछा, किस कारण से आपका नाम विजय हुआ और किस लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपके किरीटी नाम धारण करने का क्या कारण है और आप सभ्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए। अर्जुन फाल्गुन ज्येष्ठो कृष्ण विभस्तुर च धनंजयस्य केनासि ब्रूहित तन्मम तत्त्वतः। इसी प्रकार आपके अर्जुन फाल्गुन जिष्णु कृष्ण विभस्तु और धनंजय नाम पढ़ने का भी क्या कारण है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्रुता में तस्य वीरस्य केवला नाम हेतव तत्सर्व यदि मे ब्रूया श्रद्धां सर्वमेव ते। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु है वे सब मैंने सुन रखे हैं, उन सबको यदि आप बता देंगे तो आपकी सब बातों पर मेरा विश्वास हो जाएगा। अर्जुन उवाच सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय केवलम् मध्ये धनस्य तिष्ठापि तेनाहुर्माम धनंजयम्। अर्जुन ने कहा मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। अभिप्रायाश संग्रामे यदहं युद्ध दुर्मदान ना जित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः। जब मैं संग्राम भूमि में रणोन्मत्त योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, इसीलिए वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से जानते हैं। श्वेता कांचन सन्नाहारथे युद्यन्ति मेहया संग्रामे युद्धमानस्य तेनाहं श्वेतवाहन। उत्तराभ्याम फाल्गुनेभ्याम नक्षत्राभ्याम अहम देव जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्गुनं विदुः। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ के सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसीलिए मेरा नाम श्वेत वाहन हुआ है, तथा हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे फाल्गुन कहते हैं। पुरा शक्रेण मे दत्तम युद्ध तो दान वर्ष किरीटम मूर्धने सूर्याभम तेनाहुर्माम किरीटिनम। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया था, इसीलिए मुझे किरीटी कहते हैं। न कुर्याम कर्म विभत्सम युद्धमान कथंचन तेन देव मनुष्येषु विभत्सु ऋतिविश्रुतः। युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी विभत्स अर्थात घृणित कर्म नहीं करता, इसीलिए देवताओं और मनुष्यों में मेरी विभत्सु नाम से प्रसिद्धि हुई है। उभौ मे दक्षिणौ पहाड़े गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सभ्यसाचीति मां विदुः। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ है, इसीलिए देवताओं और मनुष्य लोग मुझे सभ्यसाची समझते हैं। पृथिव्यां चतुरंतायां वर्णो मे दुर्लभ शबः करोमि कर्म शुक्लम च तस्मान् माम अर्जुनम विदो। अर्जुन शब्द के तीन अर्थ है, वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समस्त धवल का या शुद्ध, चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है, मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। अहम दुरापो दुर्धर्षो दमन पाक शासनी तेन देव मनुष्येषु ज्येष्ठुर्नामाभिश्रुतः। कृष्ण इत्येव दशमं नाम चक्रे पितामह कृष्णावदातस्य ततः प्रियत्वात् बालकस्य वै। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है, मैं इंद्र का पुत्र एवं शत्रु दमन विजयी वीर हूँ, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति हुई है। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है तथा बाल्यावस्था में चित्ताकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को बहुत प्रिय था, अतः मेरे पिता ने ही मेरा दसवां नाम कृष्ण रख दिया। वैशंपायनवाच ततः स पार्थम वैराटिः अभ्यवादयन्दन्तिकात् अहम् भूमिञ्जयो नाम नाम्नाहम् अपि चोत्तरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है। दृष्ट्या त्वां पार्थ पश्यापि स्वागतम ते धनंजय लोहिताक्ष महाबाहो नागराज करोपमम। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहो, आपके नेत्र लाल हैं और बाहुदंड गजराज के सुंड को लज्जित कर रहे हैं। यदज्ञानादवोचम त्वां चन्तुमर्हसि तन्मम यतस्त्वया कृतं पूर्वं चित्रं कर्मसु दुष्करम्। अतो भयं व्यतीतं मे प्रीतिश्च परमात्वयि। मैंने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करिए। पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कर्म किए हैं, इसीलिए आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। दासोऽहं ते भविष्यापि पश्य मामानुकम्पया या प्रतिज्ञा कृता पूर्वं तौ सारथ्य कर्मणि मनः स्वास्थ्यं च मे जातं जातं भाग्यं च मे महत। पार्थ, मैं आपका दास होऊंगा, आप मेरी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखें। मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए अब मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ है जिससे मुझे आपकी सेवा का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोह ग्रहे अर्जुन परिचय चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर अर्जुन परिचय संबंधी 44वां अध्याय पूरा हुआ।